اس نے سبق د سورت صافات د سورت صافات آیاتو د سورت صافات آیاتو 125 نمبر خبرہ دا مقام پوری ذکر شوا چې الیاسین علیہ السلام بلکہ 133 نمبر آیات چوا کی آد لوط علیہ السلام بیان دا اللہ فرمائی وَإِنَّ لُوطًا او یاد کا واقعہ لوط علیہ السلام او یقیناً لوط علیہ السلام خامخاو د پیغمبرانو نا کلا چ نجات ورکڑو مونگتا آل دد ٹولتا الا جوزن مگر بڑی دد فل غابرین وپ پاتی کی دن کنا پاداب کی بیا حالات کرو مونگا رستو پاتی کی دن کی الاخرین اغرستنی یقیناً دی دا مکی والا تیری گی پدی باندی پوغد سبا و دشپی کی آیا تاو دا کل نکار ناخ لئی یقیناً یولس علیہ السلام خام خاو دا پیغمبرانونا از ابقا دام ویلو از ابقا چمنڈے کرے چمنڈے کا کشتے ڈک شیتا نو خسنے واچولو نو شو دے دا چانا چ خسنے پراوت لیاو تردی مقام ویل شوا فالتک مولوتو اللہ نو تیر کرو دلرا اللہ تو مئی وہو ملیم او دے درد مندا یا ملیم زان ملامت کو ان کے فلولا انہو کان من المسبین بس ولنا یکینا نو دے دا تسبیح کو ان کو نا للبسا خامخا وخی تیر کرو فی بطنی اللہ فرمائی للبسا خامخا وقت بتر کرے وے دو فی بطنی پگیڑا دمئی کی الائیو میو باسون تر قیامتا کچری فلو لانہو بس کچری نوے دے کانا من المصبین وہ دے دا تسبیح کا ان کو نا کچری نو دے دا تسبیح کا ان کو نا نو اللہوی خامخا وقت بتر کرو پگیڑا دمئی کی ترس قیامتا فَنَبَذْنَاهُ نُبَذْ غُرْضُلُ مُنْدَلَا بِالْعَرَائِ پاغ میدان فَوَّ سَقِيم او دے بیمار ذکر وجودی کچو اگا وارد سی شو الماز اللہ دیو دا اللہ فرمائی دے بیمار وجودی کچو وام بطن آلے او درغن کڑی وام پد بانے شجرت امی اقتین بوٹے دکدو بوٹے دا کدو اللہ وی مونگ پہ زرغن کرو زکا دا کدو بوٹے زرغنول پدی کسو فائدی وی دا یونس علیہ السلام دا پار یو دا کدو دا پانے سورے دیر لوی وی پلن وی پانے پلنے دویم دا کدو بوٹے دا کدو بوٹے پائی کی فائدہ دارا چداغی پسوری باری مچ نکینی چونکہ دیونس علیہ السلام والسلام جسم کا چو نو کمچ پہ ناسوے نو بیا نقصانو نو ددل وجنا د کدو بوٹے پہ اللہ زرغن کرو جسم کا چو اللہ ہی زرغن کرو منگا پدبانی بوٹے د کدو او لگلو منگا دا یونس علیہ السلام یو لا خلقتا او یجیدون بلکہ دا دین اوم زیاد نو ایمان راوڑے و خلقو بس فائدہ ورکڑے و مندیتا تر یو وقتا او زجر یو لا خلقتا او یجیدون او پمانا دا بل او پمانا دا بل بل یجیدون بلکیو دا دین اوم زیاد نو ایمان راوڑے و دوی بس فائدہ ورکڑے و مندیتا تر نیٹے او زجر فستقیم فس بلکہ نا فستفتیم بس تپوسو کا دینا آیا رب ستا لرا لون دیو دی لرا زامنا دی خپل زامنو بانی بد گری او رب تا لون ثابتی رب تا زامن ثابتی وی دا ملائک دا اللہ لون دی بس تپوسو کا دینا آیا رب ستا لرا لون دیو دی لرا زامنا ام خلقنا الملائکا یا پیدا کردی ملائک اناسا جنکی وهم شاہدون او دی آجرو دی پیدایشتا دا ملائکو متعلق زمن دشر عقائد مسئلہ دارا چچا جنہی ہوئی یا لکوئی دا ملائکو متعلق ندے پدے کافر کی گی بس دادا اللہ او مخلوق دے نور تا جنکی ولی شنالکان خبردار یکنندوی من افکیم یکنندوی چری من افکیم دادی دا دروغو دا دینا لے قلون چی دیوائی ولد اللہ دیولی دی اللہ اولاد یکنندوی دی دروغ جنا چه دی وای اللہ اولاد دی ولی دی یا ولد اللہ اولاد دی دا اللہ دی داوی چه دا اللہ اولاد دی یکینا دی دروغ جان استفل بناتی آگ ورکری دی لڑا للبنینا پزامنو لڑے پزامنو ورکری خپل زامن غاری لڑا نغاری نا وردی لڑا پزامنو چه دا اللہ لڑا دی پکار زان تے زامن پیدا کرے وی آیا غور دی لنا پزامنو نانا مالکم سشیوی تاولا سرن فیصل کوئی تاسو آیا تاسو پن ناخلی بلکہ اشتے تاو سر دلیل واریا یا ام لکم اشتے تاو سر دلیل واریا بس رائی حجتو دلیل تاسو کئی تاسو رشتنی گردولی مشرکانو پمند اللہ و پمند جناتو کی نصبان خپلولی داوی اللہ جناتو کرواد کرے نعوذ باللہ من ذالک دی بوی خام مشرکانو بوی اللہ فرمائی ولقد علمت الجنو تاکیق سا پویدی پیریان انہم لمو ضرون یکنن دی بخام خاضر کریشی پاک دی اللہ دانا چھ مشرکانی صفتو نبیانی دا اللہ سا مگر بندگان دا اللہ دی ملائک المخلصین خاص کریشی وی اس زجر انکم یکنن تاسو مشرکانو او آغا چھ تاسو عبادت کوئی مان تم علی بفاتنین نیک تاسو پدیبانی گمراہ کن کی بفاتنین یعنی مزلین گمراہ کن کی نیتا سو پدیبانی گمراہ کن کی اللہ من مگرا چاہتا وسال الجحیم چغا دن کی دن کرے جہنم تا وما مننا اللہ لو مقام معلوم او نشتے مونگ لرا یوتن او نشتے مونگ نا یوتن ملائک ہوئی دا ملائک دا اللہ مخلوق دے وما مننا او نشتے زمونگ نا یوتن اللہ لو مقام معلوم مگر اغلرا ڈیوٹی دا مکررا او یکینا مونگا خام خاص صافون سب ترن کیو حکم دا اللہ تا دا ملائک ہوئی او یکینا مونگا تسبیح ہو دا اللہ و ان کانو لے قولون ان مخافا من المستقل فماند ان ناسرا او یکینا نودی چی خام خاویلی لو انے اندنا کچروے زمون خسا کتاب من الاولین داولنو گنتا مشرکانو بوی چمون خسا کچروے دا مخینو خلق گنتی کتاب بے لکننا عباد اللہ المخلصین خامخاو بونگا بندگان دا اللہ خاص کرشوی مون بم خاص بندگانو خمون تارو کتاب مطاب ندرا کرشوی اللہ پکا فروبی بس کفر کردی پدی قرآن زردے چپو بشی تاکیق سرا سبقت کلمتنا قرآن دشوی دا وینا یا حکم زمونگا وینا زمونگا دا بندگانو زمون پیغمبرانو تا یا مانا ولقد سبقت کلمتنا او تاکیق سرا اولان دی تیر شیده حکم زمونگا بندگانو زمون پیغمبرانو تا چیکنن دوی چی دی لمن لوم المنصورون خامقا دوی سرا بمدد کرش مدد خامقا دوی سرا مدد کرے شے دے دا اللہ دے طرف نا یا انہم یکنن دوی چیدی لہم المنصورون خامقا دوی سرا مدد کرے شے دے دا انبیاءو سر دا اللہ دے طرف نا او یکنن جندنا لخکر زمونہم الغالبون دی بیزو راورا فتولان ہم بسوالے پیغمبرہ دوینا تریو وقتا واب سرو مو گر بیتا زردے چیوب سرون دی بوینی خپلم جام آیا پازاب زمونگا دوی تلوار کئی کلا چنازل شیغا عذاب بساتیم اغسینونو دا کرونو دا دویتا بساتیم یعنی برارهم ابن کثیر وی اغه غولو سا سینونو د کورونو د دیتا بس بد به سبا دیرول شو واولا د دینا تر یو وخته واب سیر او ګورا دغه چوبوینه دی عذاب ګور انتظار کو دی بوینه عذاب پاک درفتا خاوندا ها پاک درفتا رب العزتی رب د عزت ته اما یصفون دا نه چې مشرکانی صفاتونه بیانې سلام دی په پیغمبرانو والحمد لله رب العالمین او لای دا حمد الله چې رب د مخلوقات دی سورتی صافات داوا عز المستفین یعنی اگر چونچی مخلوقات داغی عاجزی ذکر کولا گورا اللہوی انبیاء ماتا مختاج ملائک ماتا مختاج جنات ماتا مختاج نو دا مخلوق ماتا مختاج دے ددائی عاجزی رب العالمین ذکر کولا اس مختوایا صورت سواد نبر لو سپیکر بنتی سواد والقرآن لذکر بلعبی الذین قدروا بعزت و شقاق